prin intermediul căruia încercam să vă demonstrez și ce înseamnă pentru literatura în general și pentru literatura antichității în mod special, noțiunea aceasta de text palimpsest. Acum, folosesc o sintagmă care a apărut în manualele voastre, deci ar trebui să nu vă fie chiar nefamiliară. În manualele noastre din liceu. Da. Da. În acele de la Humanitate? Nu, nu. În manualele de română. Ah. Mă rog, ce este un palimpsest? Hai că trebuie să știți de la cursul de introducere în filologia clasică. Păi, este... Cum se numește? Era papirus? Pergament. E un pergament. E scris. Da. Scris din nou, zgâriat din nou. Exact. Care a fost șters cât de cât, nu foarte bine din fericire, pentru că doar vă aduc aminte că pe astfel de documente s-au găsit texte extrem de importante, cum ar fi de Republica lui Cicero, a fost șters, deci, și apoi rescris. Ei bine, această noțiune în literatură are de-a face, în primul rând, cu literatura postmodernă. Se zice că postmodernismul începe exact atunci când, adică exact, începe în momentul în care autorul devine cumva conștient și își folosește în mod conștient calitatea de autor. Adică începe să se joace cu textul, cu personajele, cu sine însuși. Autorul postmodern, în general, este prezent în narațiune și pretinde, cel puțin, că adevărat nu prea poate fi, pretinde că nu deține controlul asupra acțiunii, personajelor, cadrului și așa mai departe. Deci, cumva, aceste instanțe, autorul, personajele, narațiunea, cadrul și, bineînțeles, receptorul, devin brusc independente. Ele fiind mai mult sau mai puțin conectate într-un roman de tipul lui Ion, al lui Repreanu, de exemplu. Acolo, autorul, care oricum rămâne neidentificat, la un anumit nivel se identifică personajelor sale, adică pretinde, de fapt Repreanu așa și spunea despre misiunea literaturii, că ridică pur și simplu o oglindă în care realitatea se reflectă așa cum e. Deci nu vorbim acolo de realitatea așa cum vrea publicul să o vadă sau cum vrea autorul să o vadă. Nu vorbim de niciun fel de independență. Acolo toate instanțele narrative sunt conectate și alcătuiesc un întreg coerent. Bun. Literatura postmodernă, deci, sănătate, descoperă cumva independența reciprocă a acestor factori și, în consecință, începe să se joace cu acești factori. Între altele, un exemplu de astfel de joc este textul care se creează pe baza altor texte. Textul parodic, textul care îți ia o piesă și, ca să folosim o piesă, o operă literară, și ca să folosim o noțiune din gândirea lui Jacques Derrida, o deconstruiește, da? Adică o analizează, o sparge în piesele ei componente și apoi, în general, o reface, dar într-un mod diferit. Da, deci textul palimpsest este un text care se bazează pe alte texte, care nu reprezintă o creație de la zero, ci reprezintă cumva un răspuns. Ei bine, paradoxul este că atât cultura latină, unde se vede foarte bine, dar și cultura greacă, descoperă și folosesc pe scară largă, aș putea spune, acest procedeu. Sunt foarte multe opere literare care își răspund. Un exemplu facil, pe care o să-l discutăm mai în amănunt la anul, sunt tragediile grecești, care aveau o bază mitologică, deci aveau, se inspirau din hai să zicem, la modul foarte, foarte general, dintr-un text foarte, foarte bine cunoscut, de exemplu, poveștile despre Edip, dar aveau libertatea de a folosi acest text așa cum doreau, de a-l suci pe mai multe părți, de a pune în lumină rolul unui personaj estompându-l pe al altuia sau, din potrivă, de a-l scoate în evidență pe cel de-al doilea și de a-l estompa pe primul, de a pune accentul pe anumite concepte în dauna altora, astfel încât, deși foloseau aceeași materie mitică, autorii adesea scriau piese, scriau piese cum nu se poate mai diferite și chiar își răspundeau cu bună știință unul altuia. Avem cel puțin două astfel de piese, avem Orestea lui Euripide, care răspunde în mod cert lui tragediei Orestia lui Eschil, care deja la momentul la care scrie Euripide era o operă, putem spune din toate punctele de vedere, clasică. Era mai veche cu 20 sau chiar 30 sau chiar 40 de ani și intrase cu adevărat în patrimoniul culturii grecești, adică era un punct de referință. Și Euripide se raportează la textul eschilean, îl ia, îl deconstruiește și ne dă o cu totul altă viziune. Putem spune o viziune asupra a ceea ce s-ar fi putut întâmpla sau o altă variantă, o altă, dacă vreți, lume posibilă, cu aceeași Oreste care omoară pe Clitemnestra, aceeași Electra, același Menelau pe care îl știm din atâtea alte texte, aceeași Elena, dar un pic altfel decât ne-am fi așteptat să-i vedem. Astfel încât nu putem cere, de exemplu, culturii grecești, deși citim la infinit despre aceeași oameni, o coerență interioară. Nu o avem la Homer, după cum bine știm. Și așa cum sesizăm noi diversele probleme de continuitate din textele homerice, la fel de bine le sesizau și anticii. Și cu atât mai puțin o avem în trecerea dinspre Homer către autorii ulteriori și în modul în care autorii ulteriori îl folosesc pe Homer. Îl folosesc, dar îl folosesc, dacă vreți, polemic. Ei, într-un fel, asta și face Apolonios. Apolonios scrie într-o epocă, o epocă elenistică, care este fundamental antieroică. De ce spun asta? Pentru că după momentul Alexandru Macedon, care a schimbat cu totul coordonatele lumii antice și a creat, chiar dacă pentru scurtă vreme, ceva ce nu era considerat cu putință, nimeni nu se gândise la momentul respectiv la posibilitatea unui astfel de imperiu multinațional. Bun, Imperiul Persan, să zicem, era o realitate a vremii respective, dar Imperiul Persan nu asimilase niciodată atât de multe populații precum ulterior Alexandru și Imperiul Persan era caracterizat de această înclinație spre tiranie, era văzut ca un organism tiranic prin excelență și în consecință abuziv. Alexandru încearcă și pentru o clipă reușește, o clipă istorică, sigur că da, reușește să unifice mult mai mult și să grecizeze un teritoriu extrem de vast. Dar după acest moment de eroism, putem spune, se intră într-o epocă de acalmie. Stați tot eu? Mă rog. Se intră într-o epocă de acalmie, o epocă în care literatura începe să, să nu se mai preocupe de război, de, știu și eu, de fapte de glorie, ci se descoperă temele iubirii bucolice, în general cadrul bucolic, adică păstoresc, care până târziu în literatură va simboliza acest trai dulceac și fără probleme, da? Acolo în pădure, pe pășunile păstorilor, ăștia le urmăresc pe păstorițe, își declară dragoste unul altuia în felurile cele mai diverse cu putință, dar duc o existență care este practic izolată de problemele mari, să zicem, ale istoriei. Și modul în care e folosită mitologia se schimbă în perioada elenistică, adică ies în evidență tocmai acele mituri și tocmai acele povești, cum spuneam, de amor, de mă rog, exotice, așa, cu doi îndrăgostiți separați, precum Menelau și Elena, care apoi se regăsesc într-un cadru exotic în Egipt și se întorc în Grecia. Apar tot felul de astfel de povești care atestă o schimbare de mentalitate față de epocile precedente. Și asta vrea să facă Apolonios scriind Argonauticele. Scrie o epopee, da, ceea ce nu se mai scrisese practic de la Homer. Nu avem un alt exemplu între Homer și Apolonios de epică din aceasta monumentală. O epopee care din toate punctele de vedere de la suprafață respectă modelul declarat care este Homer. Adică o călătorie care are ca scop o faptă eroică, aducerea în Grecia a lânii de aur, o expediție la care participă un număr de eroi, fiecare reprezentând personalități diferite și așa mai departe, totul petrecându-se într-un tărâm exotic precum Colchida, deci în opoziție cu spațiul civilizat al Greciei. Deci scrie o epopee după model homeric, dar în tușele fine ale operei sale se descoperă că de fapt nu copiază pur și simplu modelul, ci îl alterează, fără însă să-l conteste. Da? Dacă citim în Argonautice o epopee fundamental antieroică, asta nu înseamnă că Apolonios îl neagă pe Homer. Cel mult, deși nici până acolo n-aș merge, cel mult putem citi o critică la adresa societății în care trăia și care, în raport cu modelul, se dovedea inferioară. Dar poate, cum spuneam, nici măcar până acolo nu aș merge și m-aș opri la a spune că epopeea lui este o nostalgie conștientă după o epocă în care se trăia și se gândea altfel și pe care epocă Apolonios ne-o descrie ca fiind pierdută pentru totdeauna. Așa cum pierdut în citatul pe care vi-l ofeream săptămâna trecută era Heracles în Depărtări. El nu poate fi niciodată ajuns. Este ca broasca țestoasă în paradoxul lui Zenon, pe care Ahile nu o poate niciodată ajunge, oricât de repede ar merge el și oricât de încet ar merge ea. Deci, epopeea izvorăște dintr-o conștiență a faptului că Homer, cu tot ceea ce reprezintă el, este pierdut în timp și, în egală măsură, conștiența faptului că epoca contemporană a autorului are cu totul alte valori, cu totul alte gusturi, cu totul alte așteptări. Și să aducem câteva argumente pentru această viziune și aceste teorii. Primul argument și probabil cel mai explicit este eroul, Iason, sau mai bine zis anti-eroul. Iason este ceea ce nu este nici Ahile și nu este nici Odiseu, un junepri, da? Un amant. Odiseu, bun, le seduce pe Calipso și Circe, deși acolo e vorba de un soi de convenție care este reciproc avantajoasă, că nu se poate spune, de exemplu, despre Calipso că ar fi așa head over heels pentru Odiseu. Sigur că ea vrea să-l țină la ea, dar este, nu e, iertați-mi cuvântul, nu e în limbă după Odiseu. E mai degrabă rănită în amorul propriu și în orgoliu de faptul că se poate pleca de la ea. Odiseu a reprezentat pentru ea un demn tovarăș, în ciuda mortalității lui. De aceea îi și oferă nemurirea pentru a-l aduce cumva mai aproape de ea, dar nu înseamnă sub nicio formă că prin plecarea lui ea ar fi cu inima sfărâmată și, precum Didona Vergileană, de-abia ce se îndepărtează pluta lui Odiseu, că ea și ia cuțitoi și se omoară. Evident că nici nu poate să o facă și în asta constă diferențierea netă dintre zeițele Odisei și modelele lor sau avatarii lor ulteriori, precum Medea, Dido și celelalte figuri feminine. Deci, chiar și luând în calcul aceste flirturi ale lui Odiseu cu Circe și Calipso, principalele lui calități nu sunt cele de îndrăgostit. Nu-l vedem curtându-le pe acestea două și nici măcar pe Penelopa. În momentul în care se întoarce acasă, dragostea lor reciprocă se afirmă, dar nu în termeni romantici, ci mai degrabă în termenii redescoperirii unei normalități, așa cum vorbeam la un moment dat. Despre Ahile e cu atât mai evident. Am discutat despre acea confuzie care domnește în cortul lui Ahile, unde unde dorm cu toții la oaltă. Am discutat de asemenea despre resorturile foarte importante de aminte în narațiunea Iliadei, afecțiunii dintre Ahile și Patrocle, dar niciodată nu se subliniază pentru Ahile în primul rând această calitate de a fi un junepri, în timp ce Iason este, fără îndoială. Și lucrul ăsta se vede atât în episodul cu regina Hipsipile, care își are loc în prima jumătate a epopeei, cât mai ales regina insulei Lemnos, această Hipsipile, unde domnește așa o stare de confuzie, femeile sunt împotriva bărbaților, este un mit și o teamă recurentă a grecului că femeile s-ar putea revolta și ar putea pune mâna pe stat. Da? Grecul avea o obsesie în chestia asta, Doamne ferește să vrea așa. Cât mai ales în partea a doua, în episodul cu Medea. De ce Medea nu mă exprim bine. De ce vorbim de Medea și Iason și nu de Iason și Medea? Pentru simplul fapt, de fapt am pus o întrebare care era un răspuns, că se vede clar din modul în care povestește Apolonios că în evenimentele din cărțile 3 și 4 ea este cea care are inițiativa, ea este cea care rezolvă situațiile și nu el. El este în postura demoazelei, știți, cred, arhetipul literaturii medievale, the damsel in distress, da? De unde provine această expresie, care apare inclusiv în engleza contemporană. Cum vă spuneam adineauri, de la un model foarte des întâlnit în literatura medievală, unde câte un erou din aia ambulanți, că știți că acești cavaleri medievali de tipul lui Parzival sau Percival în zona anglosaxonă, sau Lancelot însuși, se tot plimbă la infinit prin lume. Ei caută graalul, ceea ce e un mod de a spune că sunt într-o permanentă, cum să zic, perambulare din asta. Sunt un fel de odisei, sunt mereu și mereu în mișcare. Ei, și povestea începe în general în momentul în care respectivul cavaler vede o anumită situație care are în centru a damsel in distress, da? O domniță în primejdie. Această primejdie poate fi un animal sălbatic sau o altă primejdie naturală, o inundație, o, mai știu eu ce, sau o agresiune umană. La rândul ei, demoazela poate să fie o adevărată demoazelă sau poate să fie dimpotrivă o vrăjitoare, poate să fie Morgana, sora și dușmanca regelui Arthur, care le tot pune fețe în roate la diverse niveluri. Dar modelul se repetă, este un model recurent. Ei bine, cum ziceam, deși aparent Medea este cea salvată și adusă în Grecia, de fapt Iason este în postura aceasta de damsel in distress. El este cel care primește ajutorul și Medea este cea care îl dă. Ea acționează, iar el întotdeauna reacționează. Lucrul se vede din scena inițială în care, cum vă spuneam săptămâna trecută, Medea se îndrăgostește de el în urma faptului că este lovită de săgeata lui Amor, lui Eros, de fapt, și se continuă până la final. Medea este cea care vine cu, îi găsește soluția prin care Iason poate să iasă învingător în proba pe care trebuie să o îndure. Chiar dacă Iason iese învingător, nu primește luna de aur și tot Medea este cea care fuge de acasă, se întâlnește cu el la corăbii, îl conduce la luna de aur și adoarme dragonul care o păzea. Deci până și acolo, tot Medea este cea care acționează. Apoi, în călătoria de întoarcere, Medea este cea care pune la cale uciderea fratelui său. Momentul care, propriu-zis, îi damnează pe amândoi în ochii lectorilor. Probabil cunoașteți motivul mitologic pentru a întârzia urmărirea, căci locuitorii Colchidei o urmăresc, Medea își sacrifică fratele. Unele variante ale mitului spun că e vorba de un băiețel și că Medea îl avea cu ea pe corabie și îl taie în bucăți și îl împrăștie. Motivul acesta e recurent în povestea Medeei. Îl taie în bucăți și împrăștie bucățile prin apă, astfel încât colchidienii oripilați trebuie să se oprească din urmărire ca să-i adune lui bucățile și să-l îngroape cât de cât, era să zic creștinește, nu creștinește, dar onorabil, cât se poate. La Apollonios, Absyrtos este un războinic, este deja matur, dar Medea pune la cale falsa întâlnire de reconciliere în cadrul căreia Iason îl omoară. E adevărat că el îl omoară, dar ea pune la cale totul. Medea este cea care îi duce la Circe. pentru a se purifica de uciderea lui Absurdos. Medea este cea care rezolvă întâlnirea cu uriașul Talos, cel care păzea Creta și care amenință să le scufunde corabia. Deci, permanent, Medea este cea care acționează și Iason este cel care stă și își frânge mâinile. Iason este un exemplu foarte bun de erou în neputință, pe care ulterior îl va folosi Vergiliu, pentru că și Aeneas al lui Vergiliu tot în postura asta apare. Când veți citi Eneida, veți vedea că Eneida începe în buna tradiție a epopeilor cu o figură divină, cu Iuno, Hera, care este mâniată pe Aeneas, mâniată pe Troien în general, și atunci se duce la Eol, zeul vânturilor, și îi cere o furtună pe mare. Și prima imagine a lui Eneas este pe puntea corăbiei rugându-se și înspăimântat, pentru că este pradă elementelor și pur și simplu nu știe ce să facă. E, Vergiliu s-a inspirat și aici, în mod evident, de la Apollonios, pentru că Iason este mai mereu în această postură de neputință, de incapacitate de a acționa. Există un vers care rezumă cum nu se poate mai bine situația respectivă. Argonauții au ajuns în Colchida și au ajuns la palatul regelui Aietes, tatăl Medei. Și acolo ei își fac cunoscută situația, adică își invocă drepturile asupra lânii de aur, izborâte din faptul că pe undeva ei sunt urmașii și moștenitorii lui Phrixos, cel care a adus din Grecia berbecul cu lâna de aur. Și în virtutea unor valori care sunt homerice, ospeția, consanguinitatea, identitatea de statut social, ei spun lui Aietes, dă-ne lâna. Nu au niciun argument pe care noi să-l considerăm acceptabil. Da? Nu există un contract care să zică, da, lâna de aur este a grecilor. Nu se duc să-i forțeze mâna lui Aietes. Dă-ne lâna sau te-am invadat. Nici una din toate acestea. Ei se duc și mai explicit, mai implicit, invocă, după cum vă spuneam, aceste valori care sunt, cu precădere ospeția, sunt homerice. La care Aietes zice, nici vorbă. Aietes este probabil personajul, și e și foarte interesant descris, este probabil personajul cel mai autoritar și cel mai hotărât și probabil cel mai homeric din toată epopeea. Repet, este tatăl Medei și este de stirpe divină. Cu toții se trag din ce stirpe? Medea, Circe, precum și alte cupoane celebre de prin Creta. Din ce? Din stirpea cărui zeu se trag? Din stirpea soarelui. Și este curios, vă atrag atenția doar ca temă de gândire, e curios că din stirpea soarelui se trag astfel de personaje feminine care sunt, mă rog, au o fire cel puțin ambiguă și o relație bizară cu bestialitatea, cu regnul animal. Vă voi vorbi și de rudele din Creta ale Medei de îndată, pentru că sunt importante. Deci, Aietes este cel mai ferm personaj. El spune nu, nu vă dau nimic. Scurt pe doi. Deci nu invocă nici el vreun anumit motiv, nu se scuză, nu îi invocă pe zei, pur și simplu în lumina, pentru că poate, da? În lumina autorității lui, refuză cu hotărâre să le dea lână. Deci le neagă dintr-un condei orice eroism. La care adonauții se întorc pe corabie și, într-un prim moment, sunt cuprinși de, și aici sunt doi termeni foarte semnificativi, dar n-am cretă, dar nimic, e ușor de scris, de ate cu eta și de amehanie. Tot cu eta peste tot. Amehanie. E o mare legătură cu mișcarea, cu ce? O să vă întreb de îndată, stai să aflu ce voi are Remus. E un termen ionian. De unde știi? Pentru care e dar după I. Deci, hai să formulăm. În mod normal, în dialectul latic, în vecinătate cu epsilon, iota, rho, ce se întâmplă? Eta trece înapoi la A. Da, exact așa. Și faptul că este amehanie și nu amehania ne arată că este un dialect care nu este ionicatic și într-adevăr nu este aticatic. Și într-adevăr Apolonios scrie într-un dialect care are foarte multe forme ioniene, ceea ce este probabil o alegere conștientă. Bun, amehanie, zici că are legătură cu mișcarea. Da și nu. Hai să vedem de ce ziceai cu mișcare. Mehane, la urma urmei, presupune și o mișcare. Dar el ce, cu ce putem echivala mai concret decât? Adică, de fapt, hai să ne punem întrebarea. Ce arăți în... Mecanică. Da, dar hai să o luăm așa. Mașină. Mașină, da. Exact. Unul dintre, sau una dintre aplicațiile care ne luminează cel mai bine este machina, mașina de scenă, care a dat expresia Deus ex machina, zeul care apărea tras de un scripete. Era un scripete care ridica așa un fel de coș, un fel de nacelă, unde apărea zeul, astfel încât în teatru se dădea iluzia că zeul apărea dintr-o dată deasupra celorlalți. Era ca și cum ar fi venit de sus. Și de fapt, probabil eu am făcut așa, dar probabil chiar de sus venea, adică era suspendat și apoi coborât, astfel încât să pară că venea plutind din cer. Mehane, machina, și apoi verbul mehanao, machinari în latină, înseamnă a mașina exact cu conotațiile din limbile moderne, adică a influența o acțiune într-un mod indirect. Grecii, nu o să intru acum foarte pe larg în această discuție, că vom avea ocazia să o mai facem, dar grecii, și nu o spun numai eu, citiți-l pe Vernon, de exemplu, cu Metis la greci, vicleșugurile inteligenței, s-a tradus la noi, făceau diferența dintre două căi de acțiune. Una era modalitatea brută, dacă vreți, care este caracteristică zeilor, semizeilor, adică eroilor, și doar câtorva dintre oameni. Cei mai buni dintre oameni erau cei capabili să fugă mai repede decât o căprioară. Da? Asta numesc modalitate directă. Să ridice un munte. fac așa o exagerare, o hiperbolizare. Un om ajunge la un munte sau la un bolovan care îi blochează drumul. O modalitate de acțiune, cea directă, este să ia bolovanul ăla, să-l ridice și să-l arunce într-o altă parte. Da? Asta este calea numărul 1. Și asta este ceea ce grecii numesc în general cu termenul bia, care înseamnă forță și cel mai adesea forță violentă, forță agresivă. Pentru că cel mai des lucrul ăsta se vede, modalitatea asta de acțiune este ilustrată în contexte agresive, să zicem. Când eroul întâlnește un dușman și îl înfrânge prin forța brațelor. Puteți urmări în mitologie, în folclor, în poveștile culte, acest motiv și veți vedea că el este, de fapt se vede fără să trebuiască să-l urmăriți foarte acerb, el este caracteristic eroului. Dar cum se bate Făt Frumos cu zmeul? Păi, zmeul ia, îl bagă în pământ până la glezne, Făt Frumos îl ia, îl bagă în pământ până la genunchi, zmeul îl bagă până la coapse, Făt Frumos îl bagă până la gât și taie și capul. Asta este bia. Da, e o modalitate directă și pe care grecii o asociau cu eroismul și în general cu paraumanul. Ce face omul normal când ajunge la bolovanul care îi blochează calea? Păi, în cel mai bun caz, se duce, caută un lemnoi, îl vâră sub bolovan, face o pârghie și practic se folosește de forțele alea. Am învățat la fizică, dar nu mai știu nimic. Știu doar că își mărește forța cu pârghia, cu scripetele și cu celelalte. Da? Oricum, aia nu mai e forța lui care împinge bolovanul. E gravitația, mă rog. Deci omul o ia pe o cale ocolită. Asta e a doua modalitate de acțiune. Prin intermediar. Da? Printr-o ingeniozitate. Tehne. Da, exact. Tehne. Ars în latină. Care este caracteristică doar câtorva dintre zei. Athena, în primul rând, care este fiica zeiței Metis. Hephaistos, într-o oarecare măsură, care este și el un tehnician. Într-o oarecare măsură, Afrodita, în calitatea ei de zeitate a dragostei, care dragoste de multe ori se bazează pe subterfugii. Mai degrabă tehneul psihologic. Da, Afrodita. Da, exact. Deflașează niște mecanisme interne umane. Exact, dar este tot așa un fel de acțiune pe ocolite. Să ne gândim la modul în care îl pedepsește pe Hipolit. Prin intermediul Faidre, care se îndrăgostește de Hipolit și îl compromite până la urmă în ochii tatălui lui. Era să zic ei, dar nu e cazul. Bun, deci sunt două căi de acțiune. Ei bine, cred că putem citi în această expresie a lui Apolonios că argonauții erau cuprinși de arte și amehanie, cumva expresia faptului că niciuna dintre cele două căi nu le mai rămânea deschisă. Este o paralizie totală. E drept că după aia sare Tideu, tatăl eroului homeric Diomede, sau scriitorul, tată, poate ar trebui spus, și zice, dar nu vă e rușine, dar nu se poate, trebuie să găsim pe unul dintre noi care să facă proba asta. Dar starea generală de spirit plus discursurile lui Iason din momentul respectiv arată clar că ei sunt paralizați. Da? Să ne gândim din nou la Basme, să ne gândim la Harapal, că situația este pe undeva aceeași. Da? Împăratul Roș este un fel de Aietes și Aietes este un fel de împărat Roș. Știți cum îi spune tatălui Harapal? Îi spune de la început, ferește-te de împăratul Roș. De ce? Mă rog. Pentru că și de spân, dar și de omul roș, îi spune de amândoi. A, de omul roș, da. Da, care e împăratul roș din poveste. De ce? Pentru că ăsta este genul, e chiar un demn urmaș al lui Aietes. Ăsta este genul de personaj care, prin natura lui, e opus. El zice nu. E și ticălos, că încearcă să-i și păcălească, dar este și autoritar, adică ăștia se duc, dar nu-și pun problema până la sfârșit să-i o răpească pe fată, contrar voinței ei sau a lui. Nu, ei, într-o oarecare măsură, îi respectă autoritatea. Îi dejoacă planurile, dar nu-l contestă. Împăratul Roș este un exemplu de, este o încarnare, aș spune, a acestei autorități agresive. Numai că cum reacționează Harapalup și al lui? Găsesc câte un device, care este un device uman în cazul lor, sau mă rog, semi-uman, para-uman, pentru a înfrânge fiecare vitreșug și fiecare probă pe care le-o dă împăratul. La început îi cazează în camera încinsă la roșu și Gerilă o răcește. Apoi le zice, bun, ați venit, hai să vă omenesc, n-a de mâncați, dar să vă ia dracu dacă nu mâncați tot. Și Flămânzilă și Setilă mănâncă și beau tot. Apoi, cu aripa de albină o descoperă pe fata împăratului Roș, apoi ea fuge, sau mă rog, înainte fuge, nu mai știu, și o prinde el alți doi, Ochilă și Păsări, Lăți Lungilă, sau Păsării Lăți Lungilă, nu știu cum ar trebui să fie accentul. În orice caz, eroul de basm niciodată nu stă așa să zică, vai, și acum ce mă fac? Pe când argonauții lui Apolonios, până nu îi vine unuia dintre complicii lor din Colchida ideea să recurgă la ajutorul Medeei, pe care, atenție, Iason nu l-a cucerit, nu l-a meritat în niciun fel până în momentul acela, deci argonauții stau și sunt paralizați. Sunt, cum spuneam, neputincioși. Sunt înconjurați de primejdii la care n-au cum să reacționeze. Iată, în timp ce vorbeam, mi-am dat seama de o diferență absolut semnificativă. Apropo de regina albinelor, regina furnicilor, Harapal le scoate dintr-o anumită situație pe aceste reginuțe insectoide. Le salvează. Unei îi face stup, mi se pare, albinei și furnicii nu știu ce îi face, nu știu ce îi părnuiesc. Nu, e o nuntă a furnicilor și el trece prin apă cu calul ca să nu strice nunta sau ceva de genul. Ok, dar în ambele cazuri, era pe fond, da. Inițiativa, cumva prima întâlnire este a lui, vedeți? El își dovedește calitatea față de ele. Și ajutorul lor vine ca un fel de răsplată. Pe când Iason nu o întâlnește pe Medea fugărită de nu știu ce bestie, nu o salvează din nimic. Pur și simplu ea îl vede intrând în curte și în curtea palatului, în momentul ăla Eros o săgetează și gata. Și ea stă și se chinuie în timp ce ăștia stau și zic, și ce o să facem? Ea stă și se chinuie, se frământă pentru că e prinsă între două forțe foarte puternice, atracția erotică pe de-o parte și, cum să spun, trauma de a-și părăsi familia și patria și, mă rog, tot universul cunoscut pe de altă parte. Deci, ajutorul dat de Medea e dat exclusiv în virtutea intervenției lui Eros, nu pentru vreun merit personal al lui Iason. Ok. Deci ăsta este exemplul probabil cel mai grăitor, cel mai elocvent pentru caracterul acesta anti-eroic al argonauticelor. Iason nu este un Ahile. Cu siguranță nu este un Ahile. Să ne întrebăm, pe de altă parte, poate fi Iason un Odiseu? Aparent, da. Aparent, după cum m-am mai exprimat deja, argonauticele respectă foarte bine modelul de asta dată din Odiseea. E vorba de întoarcerea unui erou în Grecia, întoarcere care coincide cu întemeierea, la Homer, reîntemeierea unei familii. Sigur că există diferențe de detaliu. Penelopa e un punct fix către care Odiseul se întoarce, în timp ce Medea este cea mobilă. Poate că această diferență, da, asta, mă rog, poate nu m-am exprimat la modul cel mai fericit, dar Medea este cea care își schimbă universul la Apollonios. Trece din universul barbar în universul civilizat. Dar mitul în liniile lui de forță este același. Eroul care cumva încarnează, exemplifică instituția căsătoriei, care era, după cum vă atrăgeam atenția, una dintre instituțiile fundamentale ale lumii civilizate. Dar, de fapt și de drept, scenariul din Argonauticele este exact reversul scenariului din Odiseea. Și aici trebuie să ținem cont de încă un factor. Că Apollonios, pe lângă Homer, pe care fără discuție că l-a citit din scoarță în scoarță, a citit și multiplele ecouri ale mitului lui Iason și al Medeei. În principal, zicem noi, Medea Euripideică, tragedia lui Euripide, pe care chiar dacă n-ați citit-o, probabil că o cunoașteți în linii mari și care arată sfârșitul poveștii. Acum, cu prudență trebuie să ne folosim de... Adică nu trebuie să ne raportăm musai la Medea Euripideică, fără discuție că și ceilalți tragediografi au scris Medee și s-ar putea ca aceasta euripideică, pe care noi o considerăm o capodoperă, să nu fi fost principala Medee grecească care să le fi sărit în ochi, mă rog, intelectualilor momentului. Știm că atunci când a fost reprezentată, ea nu prea a plăcut. A luat doar locul 3, adică ultimul loc, Euripide cu Medea. Dar ulterior a ajuns totuși să fie considerată o capodoperă a autorului și ăsta este și motivul pentru care mi s-a păstrat. Face parte dintr-o antologie de piese considerate semnificative. În orice caz, Apollonios a citit și mă rog, sfârșiturile diverse ale poveștii lui Iason cu Medea și aceste sfârșituri trebuie luate în calcul în orice interpretare pe care o dăm epopeei. Cum sfârșește povestea? Cu celebrul moment care pentru posteritate, să zic așa, devenit momentul cel mai grăitor în evaluarea personajului Medea, al uciderii copiilor. Înșelată și părăsită, Medea nu doar că își omoară rivala pe prințesa pe care Iason vrea să o ia în căsătorie, dar își omoară și copiii, cei doi fii ai ei cu Iason, și apoi fuge la Atena. Și acest matricid a fost infanticid, iertați-mă, a fost interpretat în diverse moduri în literatura contemporană. A fost, mă rog, evaluat inclusiv din punct de vedere psihanalitic, ca o, mă rog, monstruozitate inerentă caracterului Medei, în logica piesei, în logica primară a piesei, e vorba de un atac la adresa chipului social al bărbatului. Copiii, mai ales fiii, deci copiii de sex masculin, sunt un fel de oglindă a bărbatului grec, sunt dovada a ceea ce lasă el în urmă, perpetuarea neamului, care este o misiune caracteristică grecului și nu numai grecului, este în egală măsură o datorie. Și Medea omoară, îi omoară copiii lui Iason, distrugându-l astfel din toate perspectivele, a trecutului, a prezentului, a viitorului, îi distruge orice relație de afiliere, pentru că îi omoară prospectiva mireasă și pe tatăl acesteia și îi distruge și posibilitatea de a lăsa ceva în urmă, pentru că îi omoară copiii, cei care i-ar fi moștenit numele, faptele, renumele și așa mai departe. Acesta e sfârșitul poveștilor la Euripide și fără îndoială că Apollonios a cunoscut în diverse variante acest sfârșit. Trebuie să ținem cont că Medea urmează să devină Medea euripideică. Deci atunci când citim despre Medea ca prototip al tinerei fete îndrăgostite, în egală măsură speriate și, mă rog, încântate de perspectivele noi care îi se deschid, trebuie să ținem cont că această tânără fată va deveni ucigașa propriilor ei fii. Exact. Și de asta spun, printre altele, de asta spun că scenariul Odiseei este practic întors pe dos la Apollonios și asta într-un mod evident căutat. Vă aduc aminte, Odiseea înseamnă că eroul își regăsește statutul de soț și tată. Și știm foarte bine din desfășurarea ulterioară a poveștii că Iason nu va mai fi pentru Medea până la urmă soț, pentru că el însuși va renega această calitate de soț și după aceea, ca o consecință a acestui fapt, nu va mai fi nici tată. Iar în descrierea nuntirii lui Iason cu Medea, găsim pentru prima oară în literatură un motiv pe care iarăși Vergiliu îl va copia și cu foarte mult succes, de altfel, adaptându-l foarte bine la situația lui. Și un motiv care practic se găsește în diverse instanțe și este folosit în moduri diverse, dar Apollonios ne demonstrează o folosire pe care, după cum spuneam, autorii ulterior o vor prelua. Ce se întâmplă, de fapt, între Iason și Medea? Ei se întâlnesc la templul zeiței Hecate, Medea fiind preoteasa zeiței Hecate, ceea ce din start îi conferă o anumită ambiguitate. Pentru că, pe de o parte, are un anumit statut de preoteasă a unui cult pe care grecii de altfel îl recunoșteau, dar este un cult extrem de ambigu el însuși. Hecate este zeița magiei, este zeița căii întunecate a lucrurilor, este zeița răspântiilor, așadar a alegerilor, a posibilităților infinite care se deschid într-un lucru. La Hesiod, după cum veți vedea când veți citi, Hecate este o divinitate dintre cei vechi pre-olimpieni. Este cam singura pe care olimpienii o acceptă printre ei și o adoptă, să folosim acest termen. Deci, din start, Medea este o figură care contrazice oarecum arhetipul acela al tinerei mă rog, pe cale de a-și asuma un statut adecvat în lumea civilizată. Deci, ei se întâlnesc acolo și, bineînțeles, că Iason, primul lucru, îi promite că o va lua cu el în Grecia și că îi va oferi un cămin. Deci aici Iason este un Odisee, dar este un erou. El îi zice, eu te iau cu mine acasă și, dacă îmi îngăduiți pastișarea unei expresii, o să fac din tine o femeie cinstită. Da? Lucru de care Medea se îndoiește profund, de altfel. Și exemplele la care ea apelează sunt grăitoare și sunt acele exemple cretane la care făceam aluzie mai înainte. Ea îi cere să afle povestea cărei eroine, care îi vine ei un fel de verișoară, cred. Cine domnește în Creta? Ariadna? Nu ea domnește în Creta, dar despre Ariadna e vorba, sigur că da. Cine domnește în Creta? Minos, care este, mă rog, și el e o figură foarte ambiguă în mitologie, adică pe de o parte este și el un despot, din multe puncte de vedere, pe de altă parte, fiind de stirpe divină, el ajunge să fie unul dintre judecătorii din infern. Deci, dintre oamenii care capătă un statut suprauman, deși nu părăsesc infernul, Hadesul, totuși ei au puterea de a judeca asupra celorlalte suflete care ajung acolo. Cine este soția lui Minos? Pasifae, fiica soarelui. Deci ea și ea tot fiica soarelui. Și ea tot fiica soarelui, care ce pățește? Păi, pățește rău, ca să zic așa. Pasifae este una dintre figurile stigmatizate ale mitologiei. Deși unele variante ale mitului spun că ea suferă doar din pricina păcatelor soțului ei, ca să zic așa. Minos îl supără pe Poseidon și atunci acesta o pedepsește pe nevastă sa să se îndrăgostească de un taur. Da, este Pasifae, este mama Minotaurului și ca atare este, cum spuneam, un exemplu care poate fi analizat din multe puncte de vedere, inclusiv psihanalizat, de tot așa, de obiectivare a unei temeri eterne a bărbaților pe care bărbații o proiectează asupra femeilor. Mă rog, în sfârșit, analizele sunt multiple. În orice caz, mitul ăsta spune, asta spune, că se îndrăgostește, și aici îndrăgostit e un eufemism, de taurul respectiv și, în consecință, dă nașterii monstruozității care este Minotaurul. Minotaurul, deci, este un monstru născut, un monstru a cărui origine ne este bine cunoscută, și simbolistica lui este cu atât mai eficientă. El e o dovadă a, mă rog, imperfecțiunii fundamentale a umanității, care face ca un astfel de produs mixt și monstruos să se poată naște până la urmă dintr-o femeie. Deci Pasifae, asta tot încerc să spun aici, este pentru ei un stigmat al neamului feminin. Este suspectă ori de câte ori se pomenește numele. Așa, și fiicele lui Minos cu Pasifae, de asta dată născute legitim, ca să zic așa, cine sunt? Că sunt două la fel de celebre. Pe de o parte Ariadna și pe de altă parte Faidra. Faidra, soția lui Teseu, care la rândul ei va avea propria poveste de iubire bolnavă, ca să zic așa. Faidra, care este făcută de Afrodita să se îndrăgostească de fiul Vitreg, de Hipolit, fiul soțului ei. Deci, peste tot e vorba de o iubire care o ia razna. Da? Dar e vreo unul sănătos în mitologia greacă? Păi, mai psihopat? Odiseu, Penelopa, sunt câțiva. Nu, sunt, dar sunt. De ce ar fi ăsta cel mai... De ce ar fi ea cea mai blamată, cea în capul căreia s-ar vărsa toată cenușa, de vreme ce avem un personaj istoric atestat care nu avea toate cineva întregi. E vorba de soția lui Filip. Cum o cheamă? Olimpias? Cea cu șerpii. Da, da, da. Că la urma urmei de aia s-a și născut această poveste cum că Alexandru ar fi fost fiul lui Apollo. Da, fiul lui Zeu. Bine, și nu e singura. Acum, nu, cum să zic, fără îndoială că dacă îl puneai pe macedonean să zică bă, care e mai rea, Olimpias sau Pasifae, poate nici nu auzise de Pasifae. Dar ceea ce vreau eu să spun este că în arhitectura aceasta a textelor, care evident nu vorbesc niciodată de personaje reale, sunt unele personaje mitologice care sunt invocate în calitate de exact de paradigme. Pasifae ne vorbește, este exponenta acestei tendințe, cum spuneam, către bestialitate. Panșant, pe care îl au multe cucoane din familia asta, ea la modul extrem, dar să ne gândim că și Circe îi amenință, și nu doar că îi amenință, dar pe tovarășii lui Odiseu îi și transformă în porci, în lei, deci... coincidențe la nivel de detaliu care pot să fie semnificative într-o anumită lumină. Deci este un exemplu de femeie castratoare, să zicem așa. Ăsta este un arhetip. Acum, sigur că se pune întrebarea dacă... dacă arhetipul este real sau dacă... real e un fel de a spune. Se pune întrebarea la ce nivel cultural se creează aceste arhetipuri. Dar cu acest caveat, cu această întrebare care denotă prudența, ce înseamnă cavere în latină? Cave cane. Ai grijă la de... Ferește-te de câine. Ferește-te de câine, da. Cavere înseamnă a se păzi. Și caveat, care este un conjunctiv, să se păzească, a devenit un substantiv comun care înseamnă avertisment, să zicem. Un caveat, da? Adică un precept care îți spune ferește-te de... Cum era emisiunea aia la TVR? Feriți-vă de ce? De măgăruși. Mă rog, ăsta nu cred că e un caveat, dar în fine. Bun, deci cu acest element de prudență, că trebuie să ne întrebăm mereu la ce nivel al edificării produsului cultural operează aceste arhetipuri, se constată în aceste civilizații, care spre deosebire de a noastră sunt civilizații clar androcentrice, civilizații în care cultura, cel puțin mainstream, dar de fapt cam 95% din ceea ce noi numim cultură și civilizație este creată de bărbați, se constată existența acestei frici de feminitate care se obiectivează în aceste arhetipuri ale figurilor periculoase care au trăsă, trăsături feminine și care au o, manifestă o agresivitate sporită. Și s-a interpretat acest lucru ca fiind teama bărbatului de demasculinizare, de a-și pierde identitatea interioară. Și de aici acest lucru, iertați-mă, dar asta e, s-a definit drept teama de castrare. Da? Și de aici arhetipul acesta. Pe undeva și motivul acesta al femeii care se iubește cu bestia, cu animalul, este tot așa teama bărbatului cumva de a fi înlocuit. Ori de a fi redus el însuși la statutul de animal, ori dimpotrivă de a se vedea înlocuit din postura de cap al familiei și, mă rog, de prim actant al acestei relații și înlocuit cu cine? Cu un animal, cu un simbol al agresivității necontrolate. Pe când omul trebuie, dimpotrivă, mai ales la greci, să-și controleze toate aceste impulsuri excesive. În orice caz, revenind la textul lui Apollonios, Medeia îi cere lui Iason asigurări cumva cu privire la statutul pe care îl va avea în Grecia și Iason îi amintește de ruda ei Ariadna, care pe lângă că este descendenta acestor doi indivizi, Minos și Pasifae, din start suspecți, ce pățește ea însăși, Ariadna? Păi ce, de unde știm noi de Ariadna? E cum, n-ai auzit de fiul Ariadnei? Nu? N-ați auzit de fiul Ariadnei? Ba da, și... Ce? Am auzit de fiul Ariadnei, dar nu știu toată povestea. Păi hai să, hai să o luăm așa, da, firea păr. Bun, deci, se naște Minotaurul. Minos, oripilat de nașterea acestui produs monstruos, îi dă ordin arhitectului său de serviciu, ca să zic așa, care este nimeni altul decât legendarul Daidalos, Dedal, să construiască ce edificiu? Nosos? Labirintul. Labirintul, care se pare că a existat, mă rog, nu neapărat labirintul lui Dedal, dar exista un soi de sanctuar sau ce-o fi fost el numit labirint, pentru că avem un cuvânt în greaca micenian, în silabarul micenian. Trebuie să fi fost dabirintos, nu labirintos, dar oricum cuvântul există. În plus, el, cuvântul prezintă acel sufix tos, care apare în numele unor plante, precum menta, minta, hyacinthos, hyacinthul, în numele unor orașe, precum corintos, și care sufix este considerat a fi pregrec. Este considerat marca unor cuvinte preluate de greci de la civilizația care i-a premers. De la Pelasci, da. Deci, în ce zonă s-a găsit? S-au găsit... Păi la Knossos, nu? Da. Deci a existat o clădire cu o funcție oarecare care avea această structură. Camere alambicat puse care dădeau unele între altele, în fine. Mitologia spune că acolo îl închide Minos pe Minotaur. Și undeva să fie rătăcit. Exact. Și în plus, ca dovadă că nici Minos, Minos nu e... Minos fiind soțul celei care l-a născut pe acesta. Exact, da. Și în plus... Și ce-a făcut cu soția lui? Nu, soția m-a bine mersiși. Și dacă îmi îngăduiți, deși suntem în perioada sfântă, despre Pasifae se mai spune ceva, că a inventat prezervativul. Există variante ale mitului care spun că Minos fusese pedepsit ca dacă vreodată, mă rog, unirea sa cu Pacifier se dovedea fecundă, să nu poată fi fecundă, adică ar fi lăsat-o însărcinată cu șerpi, scorpioni și alte monstruozități de genul ăsta. Și atunci ea, ca să găsească o cale de scăpare, mă rog, a inventat această metodă de prevenție. Deci, din multe puncte de vedere, plus că era și vrăjitoare, după anumite variante ale mitului, este un personaj ambigu. Bun, revenind. Minos își închide Minotaurul în acest labirint și impune tribut popoarelor subordonate. Vi s-a povestit deja și de către mine și de către Simona că asta e un semn că probabil grecii de pe continent erau sub stăpânirea politică a cretanilor atunci când civilizația cretană se afla la apogeu, exercitându-și dominația asupra mărilor. Da, am văzut o interpretare a războiului care e de la urmă ori deschis de România, da? A fiind tocmai asta, și anume o luare a armelor în mână de către o populație greacă al cărei comerț maritim era împiedicat de ceea ce va fi fost acea Troie, o cetate care sprijinea pirateria. Da, da. Păi, fără discuție că asta era o modalitate extrem de eficientă în lumea antică și a fost până târziu. O dovadă este faptul că avem dovezi și, mă rog, sursele, în primul rând, se potrivesc în a afirma că Pompei, de a cărui existență istorică nu ne îndoim, a devenit foarte celebru în tinerețea lui prin faptul că a pus capăt pirateriei din Mediterană. Deci pirateria era o problemă, pentru că plecai, dar nu știai unde vei ajunge. Adică erai blocat acolo pe fâșiuța ta de pământ, care nu putea fi foarte mare. Și cam asta făceau de la un moment dat încolo, chiar și cretanii se dedau la asta. Da, păi, bine, probabil că ei nu numeau piraterie, ci pur și simplu își amforțau legile. Dar fără discuție că asta făceau, blocau spațiul maritim, astfel încât, mă rog, nu se putea face nimic fără acordul lor. Ei, și la un moment dat, de la Atena, care suferă din cauza acestui tribut, pleacă însuși fiul regelui, de-abia recunoscut ca atare, adică Tezeu. Am uitat să precizez că tributul era în oameni. 7 băieți și 7 fete sau... Care apar în Phaidon. Care erau an de an trimiși în Creta. Cei de două ori 7. Dar de ce 7? Ei, 7 e un număr sacru. Ai rășit. Era vorba de corabia aceea pe care o duce de zeu. Cu pânze albe și cu pânze negre, sigur. Deci, tinerii ăștia atenieni erau închiși în labirint, Minotaurul îi mânca și cu asta basta. Și Tezeu, decis să pună capăt acestui flagel, se oferă el voluntar să plece printre cei 7 băieți. Ce spunea Alex? Spunea că Tezeu îi promite tatălui său Egeu că dacă se va întoarce victorios, atunci corabia pe care îl navighează va avea pânze albe. Dacă însă nu va scăpa cu viață din încercare, corabia va avea pânze negre. Și mă rog, sfârșitul poveștii este că din greșeală pânzele nu se schimbă, Egeu vede din depărtare pânzele negre și atunci de disperare se aruncă în mare și de acolo marea capătă numele de Marea Egee. Da? Marea Egee este denumită după acest tată al lui Tezeu. Dar până acolo, Tezeu ajunge în Creta și, bineînțeles că și el e tot în această postură de a fi cel ajutat de o femeie, și anume de prințesa Ariadna, care se îndrăgostește de el și care îl ajută să se orienteze în labirint, de aici expresia firul Ariadnei, dându-i un ghem de sfoară și învățându-l să meargă și să lase în urma lui o dâră de sfoară, astfel încât să se poată întoarce oricând, mă rog, mosolind sfoara. Nu contează foarte tare că e copilăresc procedeul. Expresia ca atare a rămas pentru o soluție care te scoate dintr-o situație aparent imposibilă, cum este acest labirint. Tezeu reușește să omoare Minotaurul, fuge din Creta, într-adevăr, cu Ariadna, dar apoi o părăsește, și anume unde? În Delos? Nu chiar. Există o operă a lui Richard Strauss, care e destul de greoaie, dar e foarte frumoasă. Ariadna la Naxos. Ah, da, da, da. O părăsește în insula Naxos. Ariadna, bineînțeles, e terminată de disperare. Norocul ei că se nimerește pe acolo un zeu care până la urmă, mă rog, se îndrăgostește de ea și o ia drept consoartă în Olimp. Și anume cine? Dionysos sau Bacchus în varianta latină. Pe deci, Ariadna? Da. Așa spune mitul acesta lui Tezeu și al Minotaurului. Până la urmă se termină bine și pentru ea sărăcuța, da? Dar oricum vă dați seama că din start Apolonios ne sugerează că acest roman al Medeei cu Iason nu începe foarte bine. De vreme ce paradigma mitologică pe care ei o invocă este această poveste a unei seducții, a unei trădări, pentru că Ariadna practic își trădează tatăl și familia, care este urmată de o părăsire. Deci, din start, această primă întâlnire dă tonul a ceea ce va fi situația, până la urmă, dintre Iason și Medea. Fac o foarte scurtă pauză, nu o să vă mai țin mult, o să-mi închei vorba la un moment dat, dar aș vrea să fumec, că n-am mai fumecat și răbușesc. Deci înseamnă că e pe 7 sau pe 14 examenul la lingvistică? La lingvistică este marți 15 și 14. 14. Și... A, 16-14, da. Aveai o hârtiuță cu examenele? Aveam eu. Și cu literatura cum a rămas? Am uitat să vă spun. Simona Bărnuiesca nu v-a spus. Dăm împreună cele două practice, va da. Păi bănuiesc că ea vrea în ultima miercuri. Am. Ceea ce ar fi puțin tragic pentru voi. Am făcut așa și le-am încercuit pe cele sigure. Deci luni 20, luni 27, literatura. Aici ce scrie? Ioana Munteanu. A. V-a pus împreună acolo, pe dumneavoastră și pe Ioana Munteanu. Dar ne pun pe nume mai nou? Nu, așa am scris eu. A. Știu. Păi foarte bine, eu sunt de acord, pentru că în felul ăsta scăpăm de... Adică scap de a mai trebui să țin legătura cu Ioana, să-i dau notele sau ia mie, vi le dăm, vi trecem în catalog și scăpăm. Deci atunci joi, 30 ianuarie, rămâne asta, nu? Da, dacă pentru voi e bine... E luni, joi, luni, joi, așa sunt examenele. Foarte bine, e foarte bine dinspre mine. Și aveți o pauză de o săptămână, bine, cred că e puțin cam mult pentru literatură, da? Da, mai, vă mai puneți la punct, mai citiți textile. Păi aici sunt 7. Da, și mai trebuie practica de la pleacă. Ce să-l fixăm undeva? Simona voia miercuri, dar în condițiile în care voi aveți deja fixat și marți și joi. Dar joi avem cu, tot cu doamna Simona Nicolae. Cel de limbă greacă, acum nu știu dacă... Păi stai, vorbim de ultima joi din semestru. Ultima joi din semestru? Da. Aha. Când ați zis că aveți cu doamna Costa. Chiar în joia? Da. Deci Simona ar fi vrut să dăm miercuri. Miercuri înainte cu o zi. Da. Avem marți, miercuri, joi, da? Știu că nu e grozav. Eu v-am mai spus că nu sunt adeptul dării examenului în sesiune. Îmi pare rău, dar chiar sunt în pre-sesiune. Da, mă rog, negociați cu Simonea și vedeți. Eu cu dragă inimă vin când ziceți voi. Aveți examene din primele zile ale sesiunii? Da, de pe 20. Și totuși, practica limbii grecești când e fixată? Niciodată. Nu e. Păi de ce nu e? Pentru că nu sunt fixate practicile limbilor B. Nicăieri pentru nimeni. Am înțeles. De la filologie. Și stați puțin. Voi considerați că... Da, de fapt, latina trebuie să... Nu, latina ar trebui să stea pe B. La... Pentru cei de la latina B. Păi și pentru voi, ca să dați împreună, ce sens are să dați separat? Adică mă rog, aici nu e vina voastră, aici este o dilemă care durează de multă vreme. Adică, până la urmă, care e limba A? E latina limba A sau e latina limba B? Noi suntem A. Noi așa trebuie să fim A. Noi suntem latina A, scrie peste tot. Și greacă B. Să fim greacă A. De ce? Nu cred că are nimeni greacă A. Da, da. Asta e o dilemă care durează de multă vreme. Lumea nu acceptă ideea că filologie clasică ar putea să însemne altceva decât latina A. Asta de pe vremea când trăia domnul profesor Sușanski, care așa considera că latina trebuie să fie A. Am încercat să-i explicăm că administrativ e mult mai simplu ca latina să fie administrativ pe poziții de B, că nimeni nu face, nu deteriorează viața latină, dar, mă rog, dânsul considera că așa este tradițional pentru învățământul românesc, ca filologie clasică se însemne latină și greacă, nu greacă și latină. Și de atunci, pentru relația lor, dintre cei doi români ai epopei. Și acum s-a ajuns la momentul pe care voiam propriu-zis să vi-l descriu și pe care vi-l anticipasem, și anume momentul efectiv al nunții. Și aș pune această nuntă între ghilimele, din motive care vor reieși de îndată, dintre sau nunții celor doi. Din nou, Apolonios ia de la Homer, pentru că această nuntire se desfășoară în Feacia. Da? Deci în insula Feacilor, pe care, după cum bine o știm, o vizitează și Odiseu. Și vă spuneam atunci că Feacia, pentru universul Odisei, reprezintă cumva poarta de intrare în Grecia, ultimul bastion, să zicem așa, al acelui univers paranormal pe care Odiseul străbate. Plecând din Feacia, el se desprinde în cele din urmă de, mă rog, de paranormal și intră în universul uman propriu-zis. Argonauții ajung în Feacia urmăriți îndeaproape de colchidieni, de, mă rog, slujitorii războinicii trimiși de Aietes să o recupereze pe Medea și mai presus de toate să recupereze Lâna. Pentru că Medea ca Medea, dar zestrea contează, da? Lâna este punctul principal al disputei. Și ajunși acolo, argonauții încearcă să obțină protecția celor două figuri pe care, a căror autoritate este aparentă încă din Odiseea, adică regele și regina Feacilor, Alcinous și Arete. Regina Feacilor se numește Arete. Încă din Odiseea știm că această Arete are o influență cu mult mai mare decât într-o adevărată cetate greacă. Și în Argonauticele vedem același lucru. Medea se duce la Arete și o imploră să facă în așa fel încât să nu fie trimisă în dărât. Și la rândul ei Arete poartă acest mesaj către soțul ei, iar decizia acestuia din urmă este în felul următor. Dacă A doua zi se va constata că mariajul pe care Medea îl tot invocă a fost consumat. Atunci Medea va rămâne cu argonauții. Dacă nu, dacă ea este încă fecioară, atunci va fi trimisă întărât în Colchidă. Drept pentru care în noaptea respectivă, repede, repede, așa, argonauții celebrează această nuntă. Unde? Într-o peșteră. Doi, o celebrează cântând cântecele nupțiale cu armele în mâini la intrarea în peșteră. Și trei, la această nuntă participă într-un mod care este prin esența lui non-civilizat, n-aș zice necivilizat, dar non-civilizat, diverse divinități agreste, nimfele de pe munți, din râuri, imagine care va fi preluată, nu chiar cuvânt cu cuvânt, dar va fi preluată foarte cu același spirit de Vergiliu și apoi de Ovidiu. Toate aceste detalii ne arată că aceasta nu este o nuntă adevărată, nu este o celebrare a civilizației. O adevărată nuntă indo-europeană comportă un anumit ritual. În primul rând, ea se desfășoară prin acordul celor doi factori care sunt cei mai importanti în ritual. Și prin... Gaia și viceversa. Stai puțin, că până acolo. Între cine se desfășoară, de fapt, negocierea? Între părinți? Între viitorul soț și socrul său. Deci e varianta aia, cum e la noi la... Exact. Soțul are un anumit rol și anume o ia pe mireasă de acasă și o duce la casa lui. Tatăl are un anumit rol pentru că o dă de bună voie împreună cu zestrea și mireasa are și ea un rol, dar este un rol mai degrabă pasiv. Ea își urmează soțul. Să citiți, de exemplu, analiza făcută de Emil Benvenist, de care probabil că vi s-a mai povestit, pe la latină mai ales, un filolog german care a scris mai multe lucrări cu privire la indo-europeni, în primul rând. O lucrare fundamentală care s-a tradus și la noi este Vocabularul instituțiilor indo-europene. E tradusă chiar de Dan Sușanski și e tradusă foarte bine, la Paideia, cred că a apărut. Acolo Benvenist analizează efectiv câmpurile semantice, în primul rând în greacă și latină, dar nu numai, ale diverselor instituții, printre care căsătoria. Și comentează el că cele trei verbe în latină sunt așa. Tatăl o dă pe fată în căsătorie, ceea ce e un verb tranzitiv. Soțul o conduce, este ducere in matrimonium. Și ducere, după cum vă mai spuneam la un moment dat, înseamnă că el merge în față și ea merge în spate, da? Deci nu e agere, ci e ducere, el deschide drumul, iar femeia îl urmează. Verbul ei este ire în matrimoniu, ceea ce arată foarte bine că rolul ei este pasiv, neutru, ea este, mă rog, obiectul transferului. Dar zestrea este în egală măsură importantă. Este cumva obiectivarea, este ceea ce femeia duce cu sine de la tată către soț. Este ceea ce ea aduce în căsătorie, dar evident zestrea și are originea tot la tată. Ei bine, plus că această nuntă se desfășoară într-un cadru urban, cu cântece, cu făclii, cu anumite ritualuri care au toate un caracter, fiind vorba de ritualuri, ordonat, reglat, civilizat din toate punctele de vedere. Nu e ceva sălbatic, nu e ceva de genul, hai, gata, ne-am văzut, ne-am cunoscut, nu e un elopement. Este ceva, o ceremonie, pe deplin controlată. Ei bine, la Apollonios apare ilustrat motivul acesta al non-nunții, al nunții ratate. Nunta aceasta, pseudo-nunta aceasta, anunță din nou că relațiile între cei doi nu sunt nici pe departe o civilizare. Medea nu se civilizează prin nuntă. Principalul scop al acestui ritual este pierderea statutului de fecioară de către Medea, lucru care era bineînțeles de Apollonios și lucru care nu este principalul scop declarat al unei nunți adevărate. O nuntă adevărată este o consfințire a unei alianțe între două familii, cum vă spuneam, desfășurate în niște termeni mai degrabă materiali. Iubirea dintre soți e un subiect nu tabu, dar e un subiect tratat cu multă eluzivitate în literatura greacă, exceptând Odiseea, unde se asociază cu acea nostalgie generală după umanitate care îl caracterizează pe Odiseu și cu alte câteva excepții de prin tragedie, nu avem așa, cum să zic, o celebrare a iubirii ca atare. Deseori, de cele mai multe ori, iubirea se subordonează altor factori. Pe când acolo, la Apollonios, este un jap-jap total, așa, dar este o pastișare a unui ritual al civilizației, transferat într-un cadru care este fundamental necivilizat. Așa că acolo rămâne a crack, da? Rămâne o problemă. Și am zis a crack pentru că în clipa asta mi-a trecut prin minte și vă recomand, e un autor foarte frumos, dar sigur să-l citiți în original, pe Henry James, un autor american, dar care a scris în spiritul britanic al epocii victoriene și care are un roman care exploatează foarte frumos motivul ăsta al lucrului ascuns care la un moment dat rupe și pe care îl găsim din nou ca multe altele că și are originea în literaturile antice. Acolo e vorba de un soi de pătrat conjugal, o iubire rebelă dintre o tânără englezoaică și un prinț italian scăpătat, o iubire romantică, ceea ce pentru victorieni nu era chiar idealul, nici pentru ei, că și societatea victoriană era tot o societate materialistă, un soi de aventură, nu se știe dacă era neapărat consumată sau nu, dar în orice caz era o iubire neoficializată în niciun fel. Asta ar fi prima etapă a poveștii. Ulterior, prințul respectiv se combină cu fata unui mare bogătaș american și de data asta e vorba de o căsătorie în toată puterea cuvântului. El venind cu numele, ea venind cu averea. Și nu numai. Între ei doi există o afecțiune puternică. Cel puțin ea îl iubește foarte tare. Ulterior, tânăra mireasă, care o cunoaște pe cealaltă americancă, i-o prezintă tatălui ei, care e foarte singur, mă rog, intervin tot felul de sentimente aici. Și se căsătoresc și ăștilalți doi, adică tatăl ei se căsătorește cu prietena ei din copilărie care fusese iubita prințului. Deci ceva nu e în ordine aici. Urmează niște complicații sentimentale dintre cele mai profunde și care toate sunt simbolizate într-un vas de cristal pe care prințul îl face cadou de nuntă soției sale și care, toată lumea spune, are o crăpătură. Este ceva ce nu se vede, dar ceva ce este acolo. E o tară fundamentală și acel vas, câtă vreme rămâne întreg, este un simbol al stării de lucruri dintre cei patru, adică menținerea aparențelor cu această fundamentală problemă care amenință toată structura. Fisurat, dar da, necrăpat. Necrăpat, exact. Fisura este undeva în interior. O știe vânzătorul care, mă rog, de la care a fost cumpărat vasul respectiv și ulterior diverse alte personaje ajung să comenteze simbolul respectiv. Și unul dintre momentele culminante ale acțiunii este când o persoană din exteriorul acestui pătrat, dorind în mod evident să elucideze toate aceste relații complicate, ia și sparge vasul respectiv. Spargerea echivalând cu momentul în care, în cele din urmă, sinceritatea umană, să zicem, depășește acest cerc sau pătrat al convenționalismului. Și mă rog, rezultatul e tipic victorian, în sensul că cei doi, prințul și cu soția lui, se reconciliază, se pare pe o bază cât se poate de reală de asta dată. În schimb, alaltă, care nu-i cu nimic mai vinovată, dar na, suntem tot într-o societate dominată de bărbați, este dusă cu forța în America de bărbatul ei, de tatăl fetei, urmând să rămână acolo ca o society wife, așa, se înțelege profund nefericită, dar, mă rog, oarecum pedepsită pentru excesele sentimentale. Ei, stilul ăsta de ascundere a unei realități care nu e așa cum ar trebui să fie, este descris și de Apolonios în epopeea lui. Deci, nunta aceasta non-nuntă este vasul crăpat, este o parodie de ritual civilizat care însă ascunde un twist foarte adânc, foarte periculos și care până la urmă va duce la dezastru. Dacă ăia doi de la Henry James se reconciliază până la urmă, la Iason și Medea din nou știm ce se întâmplă ulterior. El o va înșela, iar ea îi va ucide copiii. Deci, e clar că nu e o poveste de dragoste așa cum este Daphnis și Chloe, de exemplu, sau cum sunt egiptenele. Un roman în care, după îndelungi peripeții, la sfârșit totul e perfect. Nu se poate spune că Apolonios își termină bine epopeea. În primul rând că în bun stil homeric el nu dă un sfârșit. El nu spune gata, și-au ajuns în Grecia și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. E drept că ajung în Grecia, dar în momentul respectiv Apolonios sfârșește și sfârșește destul de abrupt. Deci nu termină nici pe departe povestea. E clar că se va mai întâmpla ceva și în plus Apolonios știe, cum știm și noi, ce se va întâmpla și ascunde peste tot în textul lui semne că lucrurile nu sunt atât de bune pe cât par. Bun. Citiți, pentru că personajul Medea o să fie clar printre temele posibile de la examen. Nu spun obligatorii, dar clar posibile. O să facem un inventar de teme dintre astea când ne întâlnim după vacanță. Primul curs de după vacanță o să sfârșim cu Apolonios și o să facem și niște texte ca să comparăm modurile lor de a scrie. Și în ultima săptămână, cum vă spuneam, recapitulăm și vedem la ce trebuie să ne pregătim. Referate, cum stați? Bibliografie. Dacă citiți, e bine. Gata, acum aveți vacanță, ce vă mai trebuie? Stați și citiți. Tocmai de asta. Am lăsat până acum. Le facem ca lume. Foarte bine. Nu uitați că trebuie să participăm la diversele sesiuni. Apropo, trebuie să verificați informația cu domnul decan, dar dacă nu mă înșală memoria de ieri, de la Consiliu, sesiunea voastră va fi pusă pe undeva destul de devreme, prin martie. Sigur că nu aveți nicio obligativitate să participați, dar așteptați-vă ca toată lumea să vă preseze să participați. Și nu e o idee rea absolut deloc să participați. Deci, după ce ne dăm examenele, dacă veți dori să elaborați una dintre lucrări, nu e musai să fie asta de la greacă, puteți să o faceți cu mare plăcere și vă ajutăm. Se face pe facultate. Da. Și se face pe domenii, adică noi ne alegem. După literatură, sunt, în general, sunt trei secțiuni. Mă rog, depinde. Literatura se unește cu studiile culturale și lingvistica rămâne singură. Dacă e și mai netă distinția și sunt suficiente lucrări, atunci studii culturale, literatură propriu-zisă și lingvistică. Dar trebuie să fie cât mai clare pentru publicul larg, adică să ne așteptăm ca ei să știe ceva. Bineînțeles, dar așteptați-vă totuși ca cei care vă ascultă dintre profesori să nu fie numai de la noi și să știe totuși câte ceva. Adică sigur că scopul declarat este să comunicați voi între voi, dar mai este și scopul nu foarte declarat de a vă vedea și noi pe voi manifestându-vă și de a ne da și mai fiecare cu studenții lui. Așa că, da, dar o să mai vorbim despre asta. Până una alta, să vă prezentăm, să ne vedem.